Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Oh yeah! Yeah! Foo Fighters, Long Road to Ruin i radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle sammen. Og det skal, altså apropos Foo Fighters, så har vi kommet litt ekstra tidlig på jobb i dag, Bjørte og Tore, stemmer ikke det? Det stemmer, Steinar. Og hvorfor det? Jo, fordi at klokken 9 i dag tidlig så ble billettene til Foo Fighters-konserten i Frognerparken. Ja. I juni. Norwegian Wood, ja. Ja. Ja. Blir lagt ut i dag. Og dit skal vi, alle tre. Det blir moro. Ja. Og det er jeg var inne på billettservice nå, og dette er en service til dere som hører på programmet. Billettservice, da? Ja, det blir på måte. Det er fortsatt billetter igjen. Ja. Og hvis, ja, det, bare bestill billetter ditt. Det er veldig bra reklame for Norwegian Wood, selvfølgelig. Og det burde vi egentlig ikke gjøre, men vi gjør det likevel, fordi vi elsker Foo Fighters. Mm. Kan legge til at Foo Fighters skal jo også dagen før, tror jeg det, spille i Bergen, og billettene dit ble jo også lagt ut i dag. Det er fortsatt billetter igjen i Bergen også. Det har jeg også sjekket. Hvis du orker å dra dit, eller hvis du orker å bo der, da? Det er mange som bor i Bergen. Det er jo Norges nest største by. Er det det, akkurat? Ja. Visste du ikke det? Jeg tror ikke de som, alle som bor i Bergen, finner det som et ork å bo der. Nei, men veldig mange gjør nok det, altså. På grunn av regn og sånt, tenker du? Ja, men, nei, jeg tenker på grunn av vær og det å ikke kunne være i nærheten av der hvor man styrer landet, for eksempel. Ja, som jeg virker veldig slitsomt. Jeg kunne aldri tenkt meg å bo lenger enn 6 mil fra Oslo. Vet du hva jeg synes er så gøy med Bergen? Det er at hver gang det er sånn snakk om sånn, altså miljø og sånn, og det har gått å stige og sånn, så ser du bryggen i Bergen, så ser du det bare oversvømmet, og det er bare plassgreiene, og det, alt det rotner og bare faller ned. Bare si at vi har trehusbebyggelse også i Oslo. Det er ikke så fantastisk å kunne bygge trehus langs med brygga. Alle kan gjøre det. Det kan man til og med gjøre den dag i dag. Ja. Men kan det komme med en gammel historie? Ja, den må bli gammel. Den er kort. Den er gammel. Jeg bare sier at før vi startet radioresepsjonen, så dro jo vi på et slags seminar da, til Bergen. Ja, si. Tore, Steinar og jeg. Stemper på en brikk. Ja. Og det var gøy. Det var veldig gøy. Og koselig. Det var koselig. Jeg tror kanskje, hvis det ikke hadde vært på Bergen, så hadde det ikke blitt noe rollebrød. Nei, det kan godt være det. Jeg tror dere tar feil der. Jeg tror at det ville blitt akkurat samme program, selv om Bergen ikke hadde eksistert, eller blitt jevnet med jorda. Hvis jeg hadde dratt til Drammen, for eksempel, hadde det blitt et annet program? Ja, kanskje litt en nyanseforskjell, men ikke mye. Ja, bra. Så gå inn og bestill billetter til Foo Fighters i Frognerparken eller i Bergen. Det er rart de bare skal dit de to stedene. Ja vel? Ja. Ja, hallo! Vi skal gjøre så mye i sendingen i dag at det nesten ikke er måte på. Vi skal møte Sebastian Maloney igjen, han som ikke har fått folkeskikk inn med morsmjelka. Dessuten så er det jo selvfølgelig radioresepsjons store dilemmas spalte. Og vi vil jo gjerne ha dilemmaer fra du som hører på. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. På toppen av det hele så er det jo mandag, og det betyr jo at vi skal teste 2 nye sigarettmerker i dag. Mm. Jeg vil jo ikke nevne akkurat hvem det er, for ellers så skrur alle lytterne av, for det, da blir det så kjedelig å glede seg til. Men det er i hvert fall en klassisk tobakstype som også kommer i rulleformat, og så er det en som bare kommer per post. Ja, det vi har fått veldig sære sigaretter per, altså ordentlig post, ikke e-post. Ja. Det ser ut som, ja, det ser ut som noe man kunne ligge utenfor tøyteltet sitt på Woodstock på slutten av 60-tallet, slappet av og puffet på. Ja vel, ja. Synes jeg det ser ut som, ja, det ser ut som det. Tror du det er noen lyttere som egentlig hadde lyst til å skru av nå, men så tenker jeg skal høre på hele programmet, for jeg er så veldig nysgjerrig på de sigarettene. Når jeg kom med Woodstock-skildringen min, så tror du at det var mange som fattet interesse for hva dette kunne være for noe. Det kan godt hende, ja. Jeg må bare lyst til å si en ting til i forbindelse med dilemmaspalten vår. Og den som sender inn det beste dilemma i dag skal få en, ja, den ligger her foran meg, ja. Det kan du høre lyden her. Det er en Melodi Grand Prix 2008 CD, signert av deg, Bjørte, og deg, Tore, ja. Og meg. Den kan bli din hvis du sender inn det beste dilemma. Så 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Massive Attack med T-Dwap. P3. Dette er P3. Massive Attack, Teardrop. Og Tore spurte akkurat meg og Bjørte: tror dere det er fosteret som synger? Jeg må innrømme at jeg har ikke sett videoen til det. Men hvis det er et foster i videoen, så tror jeg det er fosteret som synger. I hele videoen så er det bare et foster filmet fra forskjellige vinkler. Aha. Inni magen til moren. Og siden stemmen er så lys og rar i denne sangen, så tenker jeg alltid at det er fosterets stemme som prøver å formidle noe gjennom denne låta. Jeg tror enten det er altså den kvinnelige vokalisten som synger, eller så tror jeg det er herrefoster, siden det har lys stemme, men allikevel er foster av herre. Ja, det er greit. Hva tror du, Bjørte? Tror du det er fosteret som synger? Eller? Ja, jeg tror det er fosteret som synger. Jeg tror det er fosteret som spiller alle instrumentene. Ja. Et velartikulert foster, da. Ja, ja, ja, absolutt. Absolut. Ja, god stemme. Det er ikke det, så under dere fosteret, vet du? Nei, nei, nei, på ingen måte. Var det en ting jeg skulle si? Jo, nei, det skal jeg vente med. Jeg har en fun fact nå. Herregud, jeg gleder meg. Jeg har en veldig bra fun fact om musikken vi skal spille i dag, og jeg gleder meg til å fortelle det. Fantastisk. Ja, ja. Hva har skjedd? Ja, ja. Hva har skjedd de siste 24 timene? Ja, vi kan godt si i løpet av helgen. Hva skjedde i løpet av helgen i resepsjonistenes liv? Og Tore Sagen, han stikker en blyant i været. Det betyr vel at du har lyst til å begynne? Ja, det stemmer. Jeg har en svært personlig historie jeg vil fortelle som skjedde fredag ettermiddag. Har du med sekreter å gjøre, så vil jeg ikke høre den? Det har det. Oi, sånn. Eller nei, det har det ikke i utgangspunktet. Det er tørrere enn sekreter, men i hvert fall så har det seg slik at jeg har en tendens. Jeg har jo en meget tett skjeggvekst som jeg tar vare på så godt jeg kan. Ja, du har skjeggvekst. Jeg har skjeggvekst, og det som har skjedd i løpet av det siste halve året er at det har dannet seg tørrhet innenfor skjegget mitt, altså i huden. Så jeg har vært på utkikk etter en god fuktighetskrem i en lengre periode nå. Det er hvis man går helt inntil deg, så kan, og ser helt, altså jeg er jo broren din, så jeg kan jo gå så nærme jeg vil, uten at du får spæder av det. Da kan man se at det er litt rørlig. At det her, under skjegget så er det litt sånn rørlig. Det er rørlig, og når jeg klør meg, som jeg ofte gjør, når jeg tenker og funderer, filosoferer, så drysser det små flasseflak ned på min skjortekrave, hvis jeg går med skjorte da. Men så var jeg på apoteket for å høre om det var noe jeg kunne gjøre med dette problemet, og jeg kom i prat med en hyggelig ekspeditrise på Apotek 1-kjeden, som kunne fortelle meg at det var ikke tørrhet i seg selv som var problemet. Nei. En fuktighetskrem ville ikke kunne redde mitt tørre ansikt. Nei. Så jeg fikk en gelé mot sopp i hodebunnen, som jeg skulle smøre inn skjegget mitt med hver dag i 6 dager. Konklusjon, det er ikke flass, det er sopp. Nei, men det har seg slik at flass er sopp til en viss grad. Så det er ikke bare det å smøre det inn med vaselin, og så blir det borte. Så du har sopp i skjegget, Tore? Jeg har sopp i skjegget, men ikke i håret. Nei, ja, nettopp. Okay. Altså, de som sier at, at radioresepsjonen bare er tull og voss, altså, dette her går til dere, for dette her, nå lærer man jo faktisk noe. Ja, men jeg er nesten sånn at jeg tenker at jeg er ikke sikker på om jeg tror denne ekspeditrisen, fordi at jeg synes det høres veldig rart ut, at hvis man har skjegg et par dager og det begynner å flasse litt i det, så skal det være sopp. Nei, nå er det ikke snakk om å flasse i et par dager. Jeg har jo båret dette skjegget i, ja, i hvert fall, godt og vel 2 år, tipper jeg. Så over en lengre periode, med, hvor hun sier at når du svetter mye fra underhuden og sånne ting. Og hun var ikke etnisk norsk, eller? Nei, hun var nok tredje generasjons innvandrer, hvis det er noe som heter det. Men allikevel så hadde hun snakket hun gebrokkent. Ja. Ja, vel? Ja, det er arve, det vet du. Ikke så mye miljø som man hadde trodd i utgangspunktet. Nei, det er mottatt. Men i hvert fall så var det det at det samlet seg skitt og sånn da, på innsiden av skjegget, eller under skjegget. Og da måtte man da altså fjerne det. Men selv om det er et yrende liv i skjegget i Tore, så er det trimmer som bare juling. Det ser så vakkert og fint trimmer ut. Det er ikke julenissen som sitter her. Nei, det er det på ingen måte. Det er ikke noe skitten kis. Det er mer Jan Thomas. Ja, det kan du si. En blond Jan Thomas. Jan Thomas. Ja, ja, men det var spennende. Vet du hva? Jeg er glad for at jeg lærte noe i dag. Så bra. Ja. Bjørte Paul? Ja, jeg må komme med et lite dementi, fordi at i helgen så droppet det inn nok en saga-CD i min postkasse. Oh, lord. For en tid tilbake siden så kom jeg i skade for å bestille veldig mange saga-plater, og jeg sa at de gamle platene til saga, det var bare rev, men på lørdag så fikk jeg albumet Heads or Tails i postkassen. Som går for å være kromtappen i saga-diskografien. Ja, det må jeg bare si at den platen der er ikke så dum likevel, altså. Den du, holder fremdeles mål. Har en flott cover også, har den ikke? Ja, flott cover. Ja. En løve er det vel som hopper gjennom en sånn brennende... Du skjønner selv at saga-referansen da, selv om vi har 7 lyttere som elsker saga, og i tillegg til deg, Bjørte, så vet jeg at Håkon Morslett, han finner frem revolveren sin, og begynner å lade den med kuler, for han har lyst til å ta sitt eget liv, fordi vi snakker om saga på P3. Han har lyst til å blåse huet av seg, for han vil heller snakke om Mathias Telles, for eksempel. Eller et eller annet annet norsk nytt band som han har lyst til å fronte og få kredd for, ikke sant? Jeg skal ikke snakke mer om Saga Steiner. Jeg skal bare si hva som skjedde i går kveld. Da spiste jeg nanbrød. Det er sånn vi vil høre. Så jeg bestilte også en porsjon med butter chicken. Medium pluss sterk. Oi, det er tøft. Ja, det var tøffere enn jeg hadde trodd. Sånn at noe sterkere enn det kan ikke jeg spise. Men nanbrød, det var uten hvitløk. Og ja, i perfekt hva heter det? Condition. Ja, perfekt condition. Vi anbefaler her i resepsjonen, eller vi fraråder folk å kjøpe nanbrød i butikken, altså de ferdige nanbrødene som ligger i plass i butikken. Det er nemlig ikke bra nok. Så kjøp kun ferskt nanbrød. Personlig spilte poker i helga. Yeah. Tapte 250 kroner. Yes, you! All right, yeah! Bra. Og så fun fact. Jo, nå kommer det fun fact, jeg gleder meg til. Og jeg bare, si, minner folk på at dere kan sende dilemmas til oss 1987 kodoresepsjon. Da kan dere vinne en Melodi Grand Prix 2008 CD signert av Bjarte Thor og meg. Men nå kommer fun facten. Vi skal spille en ny låt fra The Real Ones, Every Dog Has Its Day. Og jeg kan fortelle at han ene som spiller bandet her, han kom igjen. Dette er dum fun fact. Han er sammen med Guri Solberg. Skal vi danse TV2-Guri? Ja, TV2-Guri. Vi kjenner jo Guri, ikke sant? Ja. Vi har møtt de sammen. Det er ikke alt som heter. Kjempebra. Tusen takk. Woo! Real ones, altså. Det var ingen ringere enn Madness, det med Our House i radioresepsjonen. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg faktisk vokalisten i Madness var sammen med Guri Solberg. For, ja, så skal ja, vi danse, Guri. Da hun var veldig, ung. Ja. Hun var bare 8-9 år da de fant hverandre på en konsert. Og han, Madness-fyren, var vel da, om jeg ikke regner feil, litt over 30? Ja. Så det, ja, i Tor Erling Staff sin... Ånd, så er jo det helt riktig. Ja. Hva, var dette fun fact, eller var det rett og slett humor? Nei, det var Gjøn. Men det, med, det var Gjøn, ja. Ja, men det med Guri Solberg og Real Ones, ja. Det er riktig at hun er sammen med en som er Real Ones, og nå begynner hun å breake. Det blir litt av et par, for å si det sånn. Ja, fysøren. Ja. Han har jo vært litt i bakløkse, ikke sant? Fordi Guri har vært så kjent og har vært fremme i media hele tiden. Men nå kommer han, får singlespill på P3, selger masse skiver. Det må jo bli Norges mektigste underholdningspar om et par år, spår i hvert fall jeg. Ja, det tror jeg du spår rett i, Tore. Ja, jeg vil bare si til de som har dynget oss ned med e-poster og sms'er om hvor ubrukelig de syns vi er, fordi vi ikke får podcasten vår ut og sånn, så hadde vi litt problemer mot slutten av forrige uke med podcastene våre, men nå er de altså ute. Nå ligger det ute. Jeg tror til og med det ligger 4 ganger, altså 2 ganger hver. Ja. Så det, ja, det beklager jeg selvfølgelig. Men nå det skal være opp og gå igjen. Så bare, nå er det greit. Fint. Ja. Jeg vet ikke om hvis, det kan enda jeg bare beklage i så fall, hvis folk er lei av å høre om soppen jeg har i ansiktet. Ja. Men i hvert fall så er det flere som bekrefter da at det er, ja, det er sopp. Flere apotekerinner som bekrefter dette. Men jeg glemte å si at jeg fikk også da en slags gelé som jeg skulle smøre i ansiktet. Sa jeg det? Ja, du sa, ja, det. Du sa det. Jeg sa ikke at det var gelé. Du sa gelé. Så gelé, fantastisk. Da beklager jeg at jeg tok opp det en gang. Det blir en slags reprise, men det er jo spesialister på her i NRK. Det er typisk NRK. Jævla Arbeiderparti-kanal, altså. Da skal vi si noe, ikke noe. Veldig stygg snakk nå. Men jeg synes det er veldig gøy, men det er blant annet en som heter Therese, som er eks-apoteker. Hei, Tess. Hun skriver, det er riktig. Det er riktig. Det koster 3 kroner, husk det, folkens. Ja, men du fikk det på lufta nå, da. Det er kjempebra det da. Ja. Super det da. Vi skal snart møte Sebastian Maloney, heter han. Ja, det er en stund siden vi har hørt fra han. Ja, ja. Han er jo en fyr som har slitt i hele sitt liv med at han ble ikke ammet da han var liten. Dermed så har han ikke fått folkeskikk inn med mors melka. Unnskyld, jeg bare kort innpå når det gjelder ordbruk der. Altså, det er moren som ammer, ja. Og så er det barnet som dier. Stemmer. Er det riktig? Det er riktig. Akkurat. Så han diet ikke da. Han diet? Ikke. Hun diet? Han ammet? Hun ammet. Han sto over. Nei, han fikk ikke. Altså, han gjorde ikke det, men moren ville ha freske og sprettende patter, også etter at hun hadde da gitt liv til lille Sebastian. Det ble skjebnesvangert. Det ble skjebnesvangert. Ja. Hun trodde at morsmelkserstatning skulle gjøre det samme nytten, men han fikk da altså ikke folkeskikket med morsmelk. Men hvordan gikk det med hans mor? Hun har fremdeles freske, sprettende... Ja, hun begynner å bli eldre nå. Hun begynner å bli 60-65. Så det er klart... Det er grenser. Tidens tann og så videre. Ja. De trekkes jo nedover. Men er hun single, siden hun er så opptatt av å ha så freske, fine patter? Hun er single. Fortsatt single. Ja, fortsatt single. Det var bare, altså, Sebastian var et uheld på mange måter. Ja, vi skal snart møte han. Send inn flere dilemmas. Vi skal snart ha dilemmas på det også. Dette her er Simon Says No! Paracircus. Hallo, Borabala. Sebastian Maloney her. Ja, det stemmer. Fuck face. Det er meg, Kisen, som ikke har fått folkeskikk og empati innen morsmjelke. For jeg må bare si at det er et fucking smarit å ikke ha folkeskikk når det omgås andre mennesker. Det er som en feit, diger, gul melk. mega kvis i trynet som du klemmer på. Dritært, og så eksploderer hele kvisa. Nå skyter du ut puss og blod og verk rett i fleisen på en dame som du har skikkelig lyst til å bange i alle tre høl som inneholder slimhinner. I dag så skal jeg møte morret til en skly som jeg digger mer enn en bastard bysje jeg hadde da jeg var liten. Nå er det blanding av en labrador og en møkkabysje, og det sier litt. Det er feelings inn i bildet. No doubt about it, double time ass wipe. Ok, Sebastian. Ja. Yeah. Moren min er veldig spent på å treffe deg. Men du må huske på at hun er ganske kristen. Hold your horses, honey bunch bitch. Jeg har full kontroll. Jeg er eit. Jeg skal ta meg sammen. Double time, eit. Fint, da. Yeah. Hei, mamma. Annette, hallo. Hei. Du, så dette her er Sebastian som du har snakket så mye om. Ja. Ja, det var da en kjekkar. Wow, Annette, du sa faen ikke at mora di var Lillian Müller. Look alike-y. Altså, Lillian Müller uten sexa min, hvis du skjønner. High five til deg, hengebagetten dine, mam. Har du miga i buksa, eller er du bare glad for å se meg, alle de mava? Sebastian. Hei. Ok, en liten gag, en liten vits, ok? Scenario. En flyvertinne har en høne under skjørtet. Hvor mange høner er under skjørtet til flyvertinne? Kom igjen, svar. Sebastian, nå må vi gi deg. Jeg vet ikke. Hei, gjett det ikke være en kønt. Jeg prøver bare å preike hyggelig siden med mora til dama jeg prøver å nedlegge opp til 500 ganger før jeg dumper at jeg føler for upløyd kjønn. Kom igjen, da. Ikke være en tight ass, motherfucker. Gjett det, come on. Tre høner. Spennende tenkt. Du tenkte kanskje at flyvertinne er en høne, at høna er høne også, ikke sant? Men det rette svaret er at flyvertinne er vokst opp i Tjernobyl og har 7 høner, og da blir det... 10 høner. Feil igjen, han i bani bitch, hvor fjærkrehøna har operert vekk livmora, og da havner vi på mam. 9. Wow, mora, de er fucking Einstein, Annette. Hey! Ja, greit. Men skal vi sette oss til bords nå, Annette? Ja, ja. Rått. Jeg synes jeg hadde dritgod tone med kjæringen, da. Herregud. Men likevel så skar det seg. Jeg vet ikke hva som skjedde. Ho, tight jeans. Kan jeg ta litt bilde med mobilen, da? Den Camelton der har den freske seg sett på en MILF på evigheter. Du er ikke slekt med Jenna Jameson på noen måte. Dette skal faen meg på bloggen, altså. Wow. Jeg tror ikke det... Tror du Sebastian vil be bordbønn? What? Bordbønn? What? Vi takker alltid Herren for maten vi skal spise. Greit, sjukt, ok. Kjære Gud, kjære Herre, du er den beste guden av alle. I en fistfight med Allah og Buddha og alle der, så tror jeg at du, Herre, hadde grisebanket dem. Ikke la meg dabbe av å spise rottematen som står foran solbrunne matchefjeset mitt. Amen, Gud er pen. Ok, var det rett? Akkurat. Ja, Sebastian, jeg skjønner jo at du liker datteren min, men... Double time. Du vet hvordan vi ser på seksualitet her i huset? Forfra, bakfra på siden. Oh! Vi tror nemlig ikke på sex før ekteskapet. What? Det er trist å høre, men fair enough. 10-4, det er mottatt i huet og rabba. Hva med teabagging for ekteskapet? Sebastian! Teabagging? Hva er det for noe? Allow me to be graphical, mom. Under kakken så finnes en hårete gymbag med 2 plommer som skuffer ut majones. Herregud! What? Ja, som du sikkert skjønner så ble jeg dumpet hardt og brutalt dagen etter. Annette synes jeg var kjip som juling. Jeg kan for så vidt ikke klandre bitchen. Jeg ikke dritgod i sosiale sammenhenger. Jeg skjønner jo det nå. Jeg ser det. Jeg føler at jeg sier dette tinga, at jeg er jævlig fuckings dritkoselig, men alt blir tolket i verste mening, liksom. Jeg håper at regjeringen snart bevilger mer penger til forskning på adferd, slik at vi som ikke har fått empati og følelsesliv inn med morsomhjelka kan leve et fullverdig liv. Dette er en desperat skullfuck til de som sitter på pengesekken. Jeg trenger fuckings hjelp av assmenschers, og jeg trenger det nå. De får sagt det, jeg vet ikke helt hva sangen handler om, men de får sagt det uansett. Timbaland og One Republic. Apologize. Det er sikkert unnskyld eller noe sånt. Det handler om at han har gjort noe gærent. Og så med unnskyldning og så be om tilgivelse. Og så får man kanskje det da. Er det en hvilken som helst republikk? Ja, One Republic. Ja. Altså en republikk. Det er bestemt form, en tall for republikk på engelsk da. Ja. Yo, en republikk er vel ikke bestemt form, en tall, men det er vel ubestemt form, en tall. Ja, det er det. Ellers så blir det, vil det være... The Republic, hørt, men det er det ikke. Jeg beklager på det sterkeste at jeg tok feil der, og ja, jeg tror programmet vårt ville vært veldig kort hvis ikke vi gjorde feil i ny og ned. Ja, det er sant, Steina. Flaks at vi ikke er så gode på grammatikk og faktakunnskap. Ikke sant? Kjempelurt for oss. Du hører på Radioresepsjonen, det er Bjarte Perl Kjøstheim på min høyre side. Hei til deg. Svart t-skjort i dag. Ja. Danbro-eksperten blir du kalt. Ja. Blir også kalt gammeren like, et cetera. Leslie, lille Leslie. Ja, Palmo. Palmer, ja. Jødenes konge også, for ja. Han er så støtter jødene i all de grusmøttene de gjør. Ja. Ja. Tore Sagen. Heisan. Den unge tryllekunstneren, holdt jeg på å si. Ja, unge trollmann. Trollmannen er noe annet. Ja, trollmannen, ja. Også blir du kalt Brille-Jesus. Ja, linseprinsen. Jeg har sluttet med briller, nå er jeg litt frem og tilbake. Ja. Hva med skjeggstoppen? Skjeggstoppen, kan jeg kalle det. Det er morsomt, vet du. Det er nytt. Det er nytt. Det skjølger om det skjønner tid også. Og som sjef for radioresepsjonen, eller programleder, tjukken her, heisan. Basse. Sexlubben. Ja. Selvironikongen. Ja. Ja, fantastisk. Vi skal begynne med dilemmas, vi. Ja. Ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Ja, faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det første dilemma i dag kommer dessverre fra en anonym, så vi sier ikke noe hei eller hallo til den anonyme, men jeg kan godt lese opp dilemma jeg. Hva hadde dere gjort? Sonet en dom på 21 år, eller vært 21 år i kloster? Mm. Mm. Jeg er jo en som alltid satt pris på å dyrke jorda, og ikke minst å gå i kutte, for det har jeg aldri gjort før. Det virker veldig behagelig. Man er det de brune kappene? Jeg går ut ifra det. Nå har ikke jeg sett et norsk kloster noen gang, så jeg vet ikke hva de går kledd i her, om det er helt vanlige klær fra Hens og Maurits, eller om de har sine egne uniformer, men jeg har i hvert fall valgt kloster, definitivt. Ja, trenger ikke være norsk kloster, det kan være hvilket som helst kloster. Altså. Og ja, så man kan for eksempel worldwide kloster. Man kan zone hvor som helst også. Ja. Det står ikke noe spesifikt om hvor man skal zone. Da vil jeg zone på Maldiven i 21 år hvis jeg kunne velge. Ja, akkurat. Mm. Jeg tenker på å gå i kloster, der tror ikke de har TV og DVD og sånne ting. Ja, men de har den gode samtalen, Bjørte. Ja, det har de, ja. Mm. Men for en måte på samtale også, Steinar. Det er klart, man kan jo bli lei av den gode samtalen ja. Etter, etter 17 år. Men jeg tror på, i kloster så har de også alltid, i hvert fall veldig ofte, svære bibliotek. Ja, vel, ja. Bare lese spennende bøker. Mio, Mio, Mio og... Ja, ja. Ja. Og sånne ting. Har ikke du, Steinar, et kloster i nabolaget ditt, rett over veien? Sankt Halvar kirke. Ja. Det er vel ikke et kloster? Jo, det er kanskje det. Jeg har ikke sett så mye nuns and monks, det må jeg innrømme, men... Det går jo veldig sjelden sammen, Nans & Monks, fordi det er litt av poenget, at man skal skille de sånn rent seksuelt. Ja, fordi de, hvis nonner og munker hadde gått sammen, så hadde de jo hatt lyst på hverandre, helt klart. Det må ikke skje. Nei. Så det snakker vi et herrekloster vi må i her. Ja, absolutt. Jeg må bare si, det blir jo veldig lite i forhold til hvor stort dette problemet egentlig er, da. Men jeg besøkte en gang et kloster i Hedmark, hvor jeg drakk en helt utrolig god saft. De har veldig god saft, munkene. Jeg var i et sånt buddhistkloster, ja, ute på Bjørndal i Oslo. Fabelaktig. Der fikk vi ikke saft. Nei. Men var, jeg fikk en veldig indre ro der, altså. Absolutt. Det må jeg innrømme. Ja, det kan faktisk. Vi trenge noen enn hver. Kloster, er det tillatt her, eller? Ja, kloster er kloster. Det ja. Mener jeg da bestemt. Du, jeg går for kloster, jeg. Vet du hva? Jeg går for kloster selv, da. Men da går jeg for, hvis det er sonet en dom på 21 år, så går jeg for åpen soning. Det er greit. Åpen soning på Tore, og på kloster på Bjørte og Sagen. På Maldivene. På Maldivene. Den er grei. Ryddig. Det ordner vi greit. Bra gjort! Ja. Så er det en... Tore, har du et der som du har lyst til å ta, eller? Ja, det kan ta et veldig rart. Det er tydelig at mange av lytterne våre er litt late. Rått med rart, da. Og det er Lars. Han er Løve. Hei, Lars Løve. Løve. Han har sendt inn dilemma. Meget fysisk krevende jobb med årslønn. På 600 000, eller en vaktjobb, hvor du skal sitte og se på en skjerm hele dagen med årslønn, 250 000. Ja, den er veldig, veldig vanskelig. Den er ikke vanskelig, synes jeg. I første omgang så tenker jeg på at jeg ville gått for den vaktjobben til 250 000, men er det noe jeg hadde hatt godt av, så er det mye penger, det er jo en ting, men skikkelig knallhardt fysisk arbeid. Jeg hadde jo ikke klart, jeg hadde jo slitt meg ihjel de første par månedene, ja, men så regner jeg med at jeg hadde fått bygge opp musklene mine til uante dimensjoner, så jeg går for knallhard jobb til 600 000 i året. Skal vi diskutere litt mer da, så bare komme med et resonemang. Og så bare jeg vil bare slenge la meg for noe her rett opp hånda ganske lenge. Jeg vil bare slenge på et ekstra argument for at jeg tror du har valgt riktig. Feil mener jeg, riktig mener jeg. Det er fordi at du har jo aldri vært noe særlig til vakt. Nei, du er ikke mye til vakt. Du er som en sånn puddel, sånn bortskjent puddel, hvis du skal ha vært en vaktbikkje da. Vaktbikkje, ja. Ja. Ja. Nei, er det bikkje? Nei, jeg bare ja, altså, hvis Bjørte hadde vært en hund, så hadde han vært en litt bortskjent puddel. Det tror ikke jeg hadde vært. Jeg hadde vært kanskje litt tjukk sjefer, men allikevel kunne bytt fra meg. Du ville kanskje vært en jobbamann. En border collie, kanskje. En border collie? Ja, jeg kunne samlet sauer og så videre. Jeg tror nok Bjarte heller ville vært en sånn Sankt Bernhardshund, bare tynn, en tynn Sankt Bernhardshund. En tynn og svak og anorektisk, kanskje? Ja, det er morsomt dette med disse hundene, gutter, men at det er ikke det som strengt at det er dilemma. Nei, jeg glemte det. Det handler om 600 000 for en krevende jobb, eller 250 000 for en veldig enkel jobb, da. Men du er vakt. Det må du aldri glemme. Jeg ville i hvert fall valgt, jeg tror jeg ville valgt fysisk, altså meget fysisk krevende jobb, det mener jeg, det er for eksempel å bære skifer fra bruddet og ned til lastebilen. Ja. Og det hadde ikke jeg orket, så jeg hadde gått for vaktjobben. Vet du hva, jeg tenker, jeg trenger litt mer fysisk fostring. Bære skifer hver dag. Nå ble denne jobben veldig konkret. Ja, det må være noe annet enn bære skifer. Altså, du kan ikke bære skifer 7,5 timer om dagen, det skjønner du også. I dette tilfellet så kan det være. Ja, men gjør det andre, grave og bære skifer, og gjør det er en del av jobben. Grave, altså med spade. Med spade, ja. Hver dag. Hver eneste dag. Nei, det er for 600 000. Yes. Det går jo bare, altså det er jo skatt på toppen her, det må du ikke glemme. Graving og skiferbæring går jeg for, 600 000 året, yes. Ja, og så skatt på toppen til 250 000, hvor mye sitter du igjen med i utbetalt da? Det er ikke mye. Nei, men ikke si skatt på toppen, for det er ikke noe som heter skatt på toppen. Det er Tore som begynte. Du sier alltid sånn der, hvis vi skal gjøre noe, så ja, vi får 2000 kroner for det. Ja, men det kommer skatt på toppen da, så det blir ikke mer enn 1000 kroner. Men det heter ikke på toppen da, for da hadde... Da hadde du fått mer, da. Jeg skjønner. Ja. Det er to på 600 krevende jobb. Ja. Altså de to lateste på 600 000, mens den sprekeste på 250. Ja. Bra. Vi har veldig selvinsikt, vi to late. Og dere late, ja. Er jeg late? Er det hvem som har late? Jeg tok gikk på 600 000. Ja, du er late. Ja, det er sant. Jaha, 1987, kodoresepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Og jeg synes foreløpig ikke at det er noen som har kvalifisert seg til å vinne, nemlig MGP 2008, Melodi Grand Prix 2008-CD-en, som ligger foran meg her. Jeg holder den i hånda. Den er signert av deg, Bjørte, og deg, Tor, og meg. Og den kan bli din. Det er blant annet Ole Ivarskjerne, som i himmelen, Lena Alexandra, Silicon Valley, Zuma med Always Always, og Nicholas Carly, Colliding. Så det er bare å sende inn dilemmaen. Kan jeg bare spørre, Zuma, er det det bandet som en gang hadde hiten Travel? Traveling on a tram, altså reise med trikken. I'm traveling on a tram. Ja, det er det, ja. Tram, det er så akkurat det. Tram og toll plaza er ordet jeg lurer på om de faktisk bruker i utlandet. Ja. Det kan man kan sikkert ringe Zuma, ja, og høre hvor de har fått det fra. Trolleybus, tror jeg de bruker. Bruker? Jeg vet ikke. Men jeg tror jo dere som hører på, nå henvender jeg mer direkte til lytterne, dere skjønner at de dilemmaene vi har hatt foreløpig, de kvalifiserer selvfølgelig ikke til den flotte premien som vi deler ut i dag. De er nesten der oppe. Vi sparer selvfølgelig de beste dilemmaene til slutt. Ja. 1987 kodoresepsjon, lrrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Madrugada med Look Away Lucifer, Look Away, Look Away, Look Away Now. Look Away Now. Dette er Hva vil du helst være? Absolutt. Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og vi har trukket til oss også de mest joviale og folkelige gruppene i Radio Norge, altså dere lyttere, nemlig Sveisan Kristian. Heisan. Han er interessert, han lurer, og jeg vet jo, det sitter jo små dilemmasgrupper rundt omkring og diskuterer dilemmaene vi tar opp her i radioresepsjonen. Det er veldig koselig, heter dere. Men Sveisan Kristian, han sier, hei, ribbe eller pinnekjøtt til jul? Ja, det er jo et dilemma. Å, jeg rives og slites, hva skal jeg velge? Det er jo ikke et dilemma etter vår definisjon, men etter mange andres definisjon, så er det det, for det er et valg, rett og slett. Og det, vi mener at det bare er noen to onder, og både pinnekjøtt og ribbe er godt, men ja, det blir jo et onde fordi du må utlate den ene, hva? Ja, jo, jo. Jo, hva? Men jeg tror også det er fordi at du kan kjøpe mobiltelefoner nå med ferdige dilemma programmert inn i mobilen, som du bare kan sende av gårde. Nei! Ja, det er bare lurt tenkt. Vil snakke om dette dilemmaet, jeg. Det er tydelig at det gjelder da førstkommende jul, altså julen 2008, om man skal spise ribbe eller pinnekjøtt. Ja. Og jeg lurer på om jeg går for ribbe. Ja. Rett og slett fordi at det er en gammel tradisjon i min familie. Ja, jeg vet du hva? Siden jeg er i samme familie som deg, så tenker jeg går for ribbe selv. Det. To på ribbe? Jeg må si at ribbe kan være knakende godt, men i min familie så har det vært tradisjon med pinnekjøtt. Ja. Så da går du for? Jeg tror jeg går for pinnekjøtt. Så det er to på ribbe og en på pinnekjøtt, og det er veldig gøy at vi lar tradisjonene styre oss, og ikke smaksløkene. Ja, men jeg må si at jeg har smakt begge deler også, og jeg må si at det som jeg synes er best er pinnekjøtt. Jeg lurer på hva sveiseren synes selv, det. Ja, det kan ikke du sende inn av Kristian, så skal vi ta det opp i neste time, Vim. Ja, nå må vi huske det, Tore. Jeg glemmer ikke sånt. Nei, vel. Jeg kan ta et annet dilemma, jeg. Det er fra kirken. Hei, kirken! Og kirken spør... Det er ikke kirken, da. Kanskje det Kirken eller Køken? Køken, ja. Køken. Vedkommende spør, ville dere danset stilig dans for å imponere en jente, eller danset slow med henne? Og jeg synes det et veldig morsomt dilemma, for veldig mange jenter synes det imponerende når gutter beveger seg i stilig dans, så tenker jeg for eksempel diskodans, eller funky negerdans. Eller cha-cha-cha. Men har du, unnskyld meg, har du sett diskodans? Jeg har sett jenter danske diskodans. Det noe av det rareste som finnes. Det går så fort. Ja, diskodans rart. Ja. Men det kan jo også være breakdance, som veldig populært. Ja. Så jeg vil nok, selv om jeg ikke så stødig i dansing, så ville jeg gått på kurs et par uker, og så ville jeg prøvd å imponere jenta med stilig dans, framfor å slå danset med henne. Jeg ser jo tjener på kvelden. Siden du har fått så mye for, sånne joviale lyttere, hva med ballongdansen da? Nei, jeg ville nok danset slow. Ja, det det jeg behersker. Jeg ville nok ikke gått på noen kurs for å bli en bedre danser, men sånn vuggedans, det klarer jeg. Det forstår jeg, og jeg klarer å bevege meg til musikken når det går veldig sakte. Pluss at jeg ville holdt den vakre kvinnen tett inntil meg med mine sterke armer, som jeg har utviklet i min jobb i Steinbrudet, som jeg tjener 600 000 jobber. For du bærer skifer og graver skifer hver dag. Ja. Men det er helt klart, man har jo danset slow, så får man jo også, føler man jo føle tuttene mot sin overkropp. Ja, men det er noe spesielt også. Er vi et sånt program? Men da gjør det bare. Det er vi, ass. Jeg vil bare si at det er veldig, altså i utgangspunktet, en veldig kortsiktig løsning, eller en kortsiktig glede. Ja. For du vil jo gjøre det for å elske og ære henne for resten av livet, og kanskje gifte deg med Hemme. Det kan du gjøre etter dansen. Med Hemme? Jeg trodde det var objektsform av henne. Ja, jeg, feil. Jeg ville danse slå med henne for å kunne gifte meg med henne og elske og ære henne. Ja. Til døden skiller dere ad. Ja. Nei, det ikke men du, det egentlig det som motivet når du danser en superflott diskodans for henne også? I utgangspunktet er det jo det. Ja. Det som er bra med det da, med sånn diskodans og sånn, og danse for å imponere en kvinne, er at du kan imponere flere kvinner samtidig. Ja. Så kan du velge etterpå. Kan du plukke? Jeg tar deg, jeg. Det var et, jeg må si, jævlig godt argument. Takk. Takk skal du ha. Hvor mange ble det på stilledans nå? Jeg tar stilledans uansett, fordi jeg blir så klam på ryggen av å danse så fort. Ja, to på stille og en på rolig. Ja. To på stille og en på rolig. To på stille, en på rolig. Hva er det du snakker om? Stilig, ja. Nei, jeg går for rolig. Jeg går for rolig. Ja, jeg går to på rolig, en på stille. Ja. Send inn flere dilemmaer, folkens. Det ingen som har vunnet denne fantastiske CD-en ennå. MGP 2008, signert av Steinar Tore Bjørte. Vi skal ha nyheter om bare noen få strakser. Før det, Faith No More og I'm Easy. Men vi tilbake etter det, altså. Ja, det er bare en liten nyhetsoppdatering, altså. She's my man, Sister Sisters i radioresepsjonen på NRK P3. Det er mandag, og det er den nest verste dagen i uka etter søndag. Men herfra blir det bare bedre. Ja, for all del. Vi skal være et lettbeint underholdningsprogram som skaper glede og humring hvoren vi er. Fnising igjen også. Humring er et mål. Ja. Hva er motto? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg har lyst til å henge meg opp i lære, et spennende sted å lære, for på mandager så har vi jo det som kalles radioresepsjons foredragsspalte, eller post, unnskyld. Og i dag er det du som skal ha foredrag, Kjøstheim. Ja, det stemmer det, Steinar. Ja. Vil du at jeg skal si hva jeg skal foredrag om, eller er det for tidlig å røpe dette? Jeg vil at du skal si noe som får lytteren til å holde seg på kanalen, ikke skifte kanal. Det er vanskelig, men prøv. Det skal handle om drap, det skal handle om svik, det skal handle om action. Herregud. Det skal også handle om drap på norsk jord, til og med. Oi. Av folk som egentlig ikke skulle være her i landet i det hele tatt. Og vi snakker om agenter der. Ja, vi snakker om jøder. Vi snakker... Må ikke gi bort for mye. Jeg bare lurer. Ja. Svaret på det, Tore, er ja. Jeg har lyst til å komme med en ny såkalt teaser på programmet, så at ikke du skal skru av som hører på. Vi skal teste sigaretter i dag også, og jeg kan avsløre at den ene sigaretttypen vi skal teste i dag inneholder 10 milligram tjære, 0,9 milligram nikotin og 10 milligram karbonmonoksid. Hva slags sigarett kan dette være? Har vi noen gang røykt så sterke sigaretter før? Ja, vi røykte en sigarett som faktisk var enda sterkere enn den en gang. Nå husker ikke jeg på stående fot hvilken det var, men jeg lurer på om det var kamel. Var det kamel kanskje? Det var veldig sterkt. Ja, vel det. Dette kunne jeg egentlig forstått. Nei, jeg kan ikke sjekke, jeg har ikke noe register på det. Hvorfor har du ikke register på det? Jeg har ikke det, vet du. Nei. Er det noe annet vi burde ta tak i nå? Si noe om, tease noe mer, si at det er noe som kommer som folk kan glede seg til. Jeg synes ikke det virker som om premieringen av dagens beste dilemma fungerer så bra som planen var. Det virker som om folk holder igjen gode dilemmaer i frykt for å få denne MPG-CD-en i posten. Ja. Men med fare for å ta et redaksjonsmøte på luften, så kan vi stille spørsmål, er det fordi at vi ikke har gode nok premier. Mm. Men vanligvis, vi mener, vanligvis er det ikke premier i det hele tatt. Sant, ja. Og folk sender jo villig vekk. Jeg tenkte, i dag så gir vi bort en Melodi Grand Prix 2008-CD, signert av oss tre, og så får vi se hvor populært det blir. Det har vist seg at det kommer inn, ja, kanskje flere dilemmaer, men det er også bittelitt grann lavere kvalitet på det. Hvis det er noen av dere som husker fjernsynsprogrammet Casino, med programleder Halvard Flatland og den tause Birgitte Seifert, senere Leif-Erik Forberg. Riktig. Mm. Så var mye av suksessen bak det programmet, altså ikke minst at de hadde en karismatisk programleder, men også at de hadde helt fantastiske premier. Det var alt fra boblebad til hus og biler. Ja, det... Og var det ikke gode gamle Petter Skjerven som presenterte disse premiene? Det vet du ikke. Oh, nei, vi vet ikke det. Ja, det så har blitt meg fortalt. Han ble kalt Haugen i bua, i hvert fall, så vidt jeg kunne... Petter Skjerven ble ikke kalt Haugen i bua. Haugen i bua het, jeg tror han heter Rune Haugen. Ikke, vær så snill, ikke bland Haugen i bua og Petter Skjerven. Det var Bjørte, Bjørte, du vet ikke hva du snakker om. Du har pratet med Petter Skjerven, og han sier, ja, så sier Petter Skjerven, jeg vet du, jobbet jo i kasino, jeg vet du, sånn speaker, jeg, som var oppvarmer. Og så har du trodd at, åja, det var han som var Haugen i bua. Hvorfor heter du ikke bare Skjerven i bua? Ja, ikke sant. Skjerven i bua. Skjerven i bua. Men det var ikke han, hvorfor er du for trengere? Fordi Bjørte prøver, han skal skryte at han kjenner Petter Skjerven. Det er det. Trygt sett å være et spennende sett å lære, ikke vranglære. Nei, ikke vranglære. Unnskyld. Og for meg da. Ja, vi skal ta flere dilemmas om bare noen få strakser. Dette her Kurt Nilsen med Reality Kicksin. Altså, reality TV slår til. Nei, vranglære igjen. Vranglære, nei, vi vil ikke ha det. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Jeg har lyst til å begynne med et dilemma som jeg vet mange er spent på, og som de sitter og lurer på selv også. Og det er en som heter Terje som har sendt inn dette dilemmaet til 1987, koderesepsjon. Hei, Terje. Og han, dette her er et typisk sånn dilemma som oppstår i hverdagen. Han spør, pedofil eller nekrofil? At jeg er det selv, eller at folk flest er det? Nei, at du er det. Du må velge en legning. Pedofil eller nekrofil? Ja, det tror jeg. Jeg synes at nekrofil det er så lite tiltalende. Samtidig så må jeg si det samme om pedofili. Dette er et ekstremt vanskelig dilemma, selvfølgelig. Ja, fy faen. Jeg synes ikke det er så vanskelig. Ikke heller. Nei, jeg synes, nei, hva er det? Hvorfor ikke? Nei, pedofili det utelukker fullstendig, totalt, selvfølgelig. Og så politisk korrekt. Mm. Altid så politisk korrekt. Du velger å ligge med døde i stedet. Ja. Jeg må si, altså dette synes jeg er vanskelig. Jeg vil ikke skjende døde på noen som helst måte, men det kan man i hvert fall, altså nekrofili kan man holde litt for seg selv, ja. For det er ingen som kommer til å sladre sånn som unger, det kan man jo ikke stole på. Hvis du sier, dette her er mellom deg og meg, hvis ikke så skal jeg drepe hele familien din. Men nekrofile, de sier jo ikke noe. Nei, det som er så fint. Men samtidig så trenger du ikke se på det som kjending, du kan se på det som en hyllest, at du ligger med like som en homage til like og likets familie. Pårørende altså. Pårørende. Ja, nei, jeg tror jeg går for pedofili med det forbeholdet om at de er rett under 16. Rett under... Ja, det er fortsatt pedofili, er det ikke det? Jo da, jo, helt klart. Jo, da, absolutt. Det synes jeg. Hvis du har kjærlighet inn i bildet? Ja, kjærlighet. Kjem masse kjærlighet. Ja. Det er bare supert med kjærlighet. Ja. Du får ikke noen kjærlighet fra et lik, vet du. Det er øye som ser det. Øye som ser. Poenget er med sånn der... hva heter det sånn når du blir sånn stiv? Altså rigor mortis. Ja, du kan jo for eksempel lage en kjærlig klem. Altså du kan vrikke armene sånn at du blir stående. Du får ikke viske i øret. Ingen som visker deg i øret at de elsker deg, for eksempel. Nei, du kjenner en likstank fra munnen, kanskje. Ja, hvis du tar det som en kjærlighetserklæring, så vær så god. Hvis en runde i mikrobølgeovnen, så vil jeg godt få nekrofili. Da setter du vannmolekylene i bevegelse, i hvert fall. Ja, og det er mye vann i kroppen. Og da bruser de blodet. Så på den måten kan du si at da er like forelsket til deg. Ja. Jo, nei. Så to på nekro og en på pedo, den er grei. Men dette er vanskelig valg, altså. Ja, det er et dilemma. Jaha, her er det en fra Ole, Vestens Svøpe. Hei, Ole. Han skriver, ville dere deltatt som vokaltrio i Grand Prix eller i Kjempesjansen? Begge ting er jo veldig, eksponerer seg veldig da. Ja, veldig, ja, men at, jeg vil jo si at, hvis vi deltar som trio i Grand Prix, så er det jo en mulighet der for å slå an og i det store utlandet. Ja, det er sant, men da må du vinne den nasjonale finalen først da. Ja, men det, tar for gitt at det skal gå ganske greit. Det fordrer at vi har en knakende god a cappella-låt som vi skal framføre. A cappella? Hvorfor det? Nei, jeg ser for meg det bare av en eller annen grunn. Ja, jeg tenker ikke at det må være, a cappella. Jeg tenker, ser mer for meg litt sånn Herace eller hva de heter for noe, de svenske. Ja, men det er viktig å ha et image, og det har vist seg det siste, for det blir jo mer og mer sirkus og tivoli, dette Grand Prix-greiene. Så det er viktig, altså noen Lordi vant jo. Lordi heter han. Jeg synes ikke det, jeg synes at det er Lordi. Men vi må, kunne kjørt sånn zombie-stil, eller et eller annet sånn... Zombie-stil kunne kjørt. Ja, kjempetøft. Og en fin a cappella-låt. Da tenker jeg med en gang svart drakt med skjelett på, og det har vel allerede vært gjort. Det er ikke zombie. Nei, det er skjelett. Det er levende død, det er ikke skjelett. Det er ikke skjelett. Altså, skjelett er ikke levende død. En zombie er levende død. Må, altså hvis vi skal nå vi sendt ned til kostymelagret en og en, så kommer du opp med skjelettkostyme til Jan Teigen, og så kommer jeg og Bjørte som zombie. Det blir veldig rart. Eller vi kunne kledde oss ut som barberhøvler, og så var det skjelett. Du tenker på barberhøvler? Ok, at det var, kledde oss ut som barberhøvler, og så blir det skjelett. Sånn humor, vil jeg ha meg frabett, altså. Ja, bare, sånn orker ikke jeg. Nei. Det synes jeg blir pinlig. Ja, jeg, det er vi på, på torsdager, dette her. Ja. Men vi gikk for Melodi Grand Prix alle som en. I zombie-kostyme og a cappella-låt. Ja. Jeg kan ta et nytt dilemma, dessverre sendt inn fra en anonym. Dessverre, så dumt da. Men ganske interessant likevel. Deodorant med spray eller kule. Altså. Her har vi vinneren. Her har vi vinneren av Melodi Grand Prix 2008. Ja, synd var anonym, ja. Ja, men det finner vi ut da. Ja. Der må jeg for min del si at jeg liker godt å variere, fordi at noen ganger så blir den sprayen litt for sterk da, hvis det er alkohol med inn i bildet. Du må ikke drikke den, vet du, det er det. Og så under armene. Så da må jeg ta og variere med en sånn en kule. Men er det sånn, altså kan det skje hvis du for eksempel har gått en uke og brukt roll-on, som det heter, den med kula, er det sånn at du i overgangen til spray, at du kan ha roll-on under den ene armen og spray under den andre? Nei, vet du hva, den ene dagen som mellom. Det kunne jeg gjort, men jeg synes det er fjollete. Det er fjollete. Ja, det er en morsom tanke, men at jeg er ikke så humoristisk når jeg står på badet på morgenkvisten. Selv bruker jeg jo, unnskyld. Nei, jeg skal ikke... Nei, selv er jeg jo en stor tilhenger av stikk, deodorant stikk, men det er jo ikke en del av dilemma her, så jeg ville gått for det nærmeste, og det er jo kule, hele rollen. Jeg synes ofte det blir kliss, ja. Jeg er enig, Steiner, det er kjempegodt poeng. Det blir så våt i underarmshårene, alle. Ja, for det blir man faktisk ikke av spray, hvis du holder, men hvis du holder den på en ordentlig avstand til underarmen. 30 centimeter, tror jeg. Ja, 25-30. Ja. Ja. Så blir du ikke våt under underarmen av spray. Nei. Men det som du også kan gjøre med stikk og rollen, det er jo det at du tar den på såpass tidlig at den tørker ut før du tar på deg. Altså da må du gå med hendene over hodet da, en periode? Ja, men det er bare snakk om et minutt eller to. Men du liker, lenge, altså. Du liker uansett å gå hjemme i bare overkropp med hendene over hodet, gjør du ikke det, Tore? Hendene bak hodet. Jeg hører det, for da slapper jeg ordentlig av. Ja. Men hvis det skulle bli satt til veggs og måtte velge, så hadde jeg nok gått for en roll-on. Ja. Jeg kjører spray, altså. Jeg kjører roll-on, jeg. Tror på roll-on, jeg på spray. Yes. Jeg må bare si at også sveiseren Christian, som spurte om vi ville velge pinnekjøtt eller ribbe til jul, han tror jeg da bare var forsøksvis innom radioresepsjonen for å teste hvordan det fungerte her. Ja. Han trakk seg ut igjen og ville ikke svare på hva han selv foretrakk, nei, som vi spurte om. Han hører nå på distriktsendingen. Eller på Norgesklasse, hvis det går nå. Det vet jeg. Ja. Podcast eller noe sånt. Skal vi runde av spalten? Jeg tror vi gjør det. Tusen takk for alle som har sendt inn dilemmas til oss. Vi lagrer de i dilemmasbanken vår, og så bruker vi det på fest og på julebord og så videre. Ja, dette her er Weezer og Buddy Holly. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Chris Lee, det, Worry No, altså en norsk artist, selv om han høres amerikansk ut. Det skal ikke være mulig. Uansett så har vi fått inn en del kritikk på at Tore valgte å være pedofil framfor nekrofil. Og det er klart man får reaksjoner på sånt. Det er klart det er kontroversielt. Men det var et dilemma, altså det var et fiktivt dilemma, og Tore er altså ikke pedofil. Og det er noen som skriver her, pedofili er å tenne på barn, så grensen går nok ikke ved 16. Som jeg da ville gjerne ha, jeg vil ha opp under 16. Ja, vedkommende skriver, det er et annet ord for å tenne på ungdom. Husker ikke helt hva det ordet er, dessverre. Jeg tror det var ungdomsfili. Ungdomsfili. Er du ungdomsfil, er det du er? Altså, youthophile, som heter i England. Men det var ikke et valg. Nei, dessverre ikke denne gangen. Så da går du for nekrofili du også, eller? Nei. Hva går du for? Nei, for det er ikke det heter. Nei, det er ikke noe... Nei, jeg vil gjerne godt for det. Nei, da går jeg for nekrofili, ja. Så tre på nekrofil og ingen på pedofil. Den er grei. Så politisk korrekt da, Tore. Så riktig og flink du er. Jeg gikk ut fra at man var barn opp til man var 16 da, siden det den seksuelle lavalder, men nei da, den gang jeg. Nei. Det er også en, skal vi se, nei, det var en som har skrevet inn som var også veldig kritisk her, men jeg har blitt borte den. Alle de kritiske blir ofte borte, det er hvis det får moderatorer her ute som fjerner kritiske ja, tekstmeldinger. Jo, her er det. Jeg synes det er teit at dere tar opp dilemma om pedofili og nekro, men med tanke på at da kan oppfattes positivt for pedoar. Så pedofile som hører på... Er det nynorskordet for pedoar i flertall? Jeg vet ikke. Nei. Men også står det altså, spesielt nå når da alt dette om lommemannen har vært bort på cirka 400 barn. Ja, men hvis lommemannen har tatt, så er det vel ikke flere pedofile i Norge? Bortsett fra Staff, altså forsvareren hans. Ja, men han liker jo bedre å motta enn å gi. Ja, og han er nok ikke, han er ikke noen unge på det lenger, han. Ja, han er ikke det. Han er... Men skulle det nå finne sted at noen pedofile skulle høre på dette programmet nå? Mm. Ikke gjør det. Skru av da, for pokker. Ja, ikke... Skru av, det er det du ser. Vi må si, ikke gjør det. Vi er, vi er selvfølgelig ikke oppfordret til pedofili i dette programmet. Hvis Petre... vi mister 10 000 lyttere nå, bare fordi du har sagt at pedofil ikke får lov å høre på. Så du tror at 10 000 av lytterne våre er pedofile? Ja. Ja. Nei, vi sier bare, ikke gjør det. Er ikke det? Det er vår oppfordring. Men vi lager en sånn anti-pedofil-kampanje i rådelsesprosjonen snart. Trengs det egentlig? Ja, men kan vi ikke gjøre det likevel da? Klart du kan. Kanskje skal vi lage det til i morgen? Ja, det kan vi gjøre. Anti-pedofilikampanje. Ja, det er lurt. Og anti-nekrofilkampanje også, eller? Nei. Nei, det er ikke så farlig. Ok, vi skal til radioresepsjons store sigaretttest, vi. Oh! Unnskyld, frøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og nå vet jeg at det er mange som har vært spente og lurt på hvilke sigaretter vi skal teste i dag. Mm. Bjarte, du har kanskje lyst til å avsløre den første? Ja, vi skal røyke Tidemanns rød. Oi! En skikkelig råtass, en illerød pakning på denne, ja, rundt disse sigarettene. Mm. Og en spesiell ting nå. Denne tobakken og denne sigaretten, den lukter virkelig sånn som sigaretter skal lukte. Ja, det må jeg si meg helt enig i. Det lukter, altså, helt... det lukter tobaksfabrikk av denne sigaretten. Ja, fy søren, denne. Skal jeg fortelle deg noe morsomt? Jeg gikk søndagstur forbi Tidemanns tobaksfabrikk i går, jeg. Nei, jeg tror, altså, det vil jeg ikke påstå, men jeg tror at den er nedlagt, så det var litt grann trist. Ja, det er småtrist. Ja, det er det. Det er forferdelig å høre. Det er altså plenty med innhold i denne sigaretten her. Tjære, 10 milligram. Nikotin, 0,9 milligram. Karbonmonoksid, 10 milligram. Mm. Så det er noe av det sterkeste vi har. Du får det du trenger der, altså. Ja, det gjør du absolutt. Fyre på deg, Tore. Vær så god. Litt av meg også. Ja. Mm, jeg synes det var ganske godt. Mm. Du kjenner at dette er ikke en internasjonal slager, for det er ikke så mye parfym i den. Og fikk jeg mye sånn... Det var ganske godt. Det smaker skog, synes jeg. Og så godt det lukter når... Mm. Ja, det synes jeg... Dette er en sigarett man burde satse på. Det er en allsidig sigarett som kan brukes både til hverdags og til fest. Ja, tror du det? Til hverdags kan man jo også rive av filtret for å se mer rocka og fabrikkarbeideraktig ut. Ja, men jeg synes den selve pakka er ganske harrig. Altså, jeg liker jo å se litt sånn fjong ut når jeg røyker sigaretter, og dra opp denne pakka der og legge den på bordet på fest. Det synes jeg, det blir harrig. Ja, det er nettopp derfor at sigarettet vi er oppfunnet på grunn av denne røde tre. Det var det jeg tenkte, altså. Jeg synes det var veldig godt og naturlig. Det virker nesten som den er sunn. Er den oppe på Salem-nivåen? Jeg var 88%. Og jeg synes den er helt fantastisk, ja. Nei, det er litt Blue Master over den. Ja, jeg kan fortelle at Blue Master ligger på andre plass, 82%. For meg så er den litt sterk, altså. Den Ja, men du trekker den veldig ofte nå. Takk så for ofte det. Vil du ikke trekke den i en vanlig en hverdagssituasjon. Hadde det vært en light-utgave eller en hvit-silver-utgave av denne her, så tror jeg kanskje det ville vært min favorittrekk. Men dessverre, det tror jeg ikke har opptrivet. Dette her var en sigarett som jeg da for øvrig aldri har smakt tidligere. Nei, ikke jeg. Jeg er mektig imponert. Dette var fantastisk. Jeg var fordomsfull også. Jeg trodde denne skulle være en mye tørrere tobakk, men det er den ikke. Det trodde jeg altså, at den skulle være, altså, den skulle stikke mer i munnen. Ja, men den er for sterk, altså. Den er for sterk. Ja. Absolutt for sterk. Nei, det er meg å si meg enig. Skal man røyke, så må man virkelig trå til, ikke sitte og fisle med Kenten sin. Mm. Jeg gir den 98%. Lord, stor R, altså. 98% fra Tore. Men, Bjørte, men den var så overraskende god at den skal få bra score hos meg også. Den skal få 72. 72, ja. Det er ganske godt. Spørsmålet om du holder altså til slåssalen. Jeg må si at det at den er så sterk trekker litt ned for meg. Jeg havner nok på en 65. Oi, ja. 65 denne gangen. Det ble ikke som vi hadde forventet. Uten at jeg skal spå noe, så tror jeg den havner oppe på øverste skikte av vår liste. Det blir en premium-sigarett. Ja, ja vel. Hva betyr det? Vet ikke, men det høres bra ut. Ja. Salem leder med 88%, Blue Master 82%, på 70% så har vi hjemmeavlet tobakk bearbeidet av Neto, og så har Marlboro, Prince, Petter Røs, Daniel Filters og Kent nederst med 28%. Så skal jeg regne ut dette her og bare si at vi oppfordrer ingen til å begynne å røyke. Dette var en test for lyst. Ja, selvfølgelig. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State Marlboro. Har de fyr? Gi deg et uttak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Vi ønsker ikke med denne sigaretttesten å skape røykere der ute. Dette kun en public service til de som allerede røyker, for vi ønsker at dere som røyker også skal ha en tjeneste der dere får det kun det beste. Og så vil jeg også si at hvis du har lyst på altså oversikten over, altså listen over sigarettene vi har testet, og hvor de havnet på lista, herregud, nå formulerer jeg meg dårlig. Det er litt dårlig skrevet manuskript i dag. Ja, det beklager jeg. Hvert fall så kan du få den tilsendt på e-post hvis du sender oss en e-post og sier jeg vil ha radioresepsjons store sigarettest. Det ligger ikke på nettsidene. Har vi nettsider? Husker jeg ikke. Nei, det gjør den i hvert fall ikke. Eller jeg har ikke lagt den ut på noen nettsider i hvert fall. Bra. Nei. I hvert fall, Petterøs Rød havnet på en tredjeplass, folkens! Wow! 78%! Bransje! Det er bransjeplass foreløpig. Og nå, Bjørte, nå... Ja, nå skal vi teste noen indiske sigaretter. Dessverre så er det ikke mulig å få kjøpt de i Norge, men er du innom India, så kan du kjøpe sigarettene som heter Biri. Her har vi fått sigaretter fra en lytter som heter Hugo. Hei, Hugo. Han sender... jeg leser brevet. Mm. Sender som har avtalt noen indiske sigaretter. Det kalles for Biri. Det er litt tobakk rullet inn i betelblader, og dette er utrolig billige sigaretter, står det her. Hvis det ikke tar mye feil, så koster de 40 øre for en pakke med disse. Ellers så forteller Hugo at han har en indisk kone, så vi er med dette invitert til å komme innom når det måtte passe, fordi hun vil da trylle frem de nyligste retter. Kan vi komme til de? Ja, vi kan komme til de. Ja. Og da er det sikkert nanbrød å få, vet du, når man reiser til sånne folk. Skulle tro det. Jeg bare sier at dette er en veldig morsom sigarett. For meg ser det ut som den er pakket inn i laurbærblader. Ja, tørkede laurbærblader. Mm. Og så er det en rød snor som den er festet sammen med. Det ser ut som kabbalabånd, vet du. Ja. Nesten. Ja, akkurat. Skal vi tenne på? Det lukter lite og ingenting. Ingenting. Jeg er veldig redd for å bli høy, eller stein, som det også heter. Hvis vi blir steine nå, vet du hva? Det hadde jo både vært radiohistorisk, helt fantastisk. Mm. For vi risikerer det, virkelig. Ja. Og så hadde det vært litt dumt også. Ja, jeg synes det er mest dumt, for jeg skal kjøre etterpå, og jeg er redd for å krasje, eller kjøre på noen uskyldige mennesker da, som går over foting. Ikke for å kvarulere, men høy og stein, er det det samme? Det er alltid lurt på. Ja, jeg tror ikke det er det. Er det det samme? Det var vanskelig å trykke. Det var vanskelig å få fyr på, rett og slett. Fuck me. Wow. Det er tenne på disse bladene. Det er veldig indisk smak, hvis jeg uten at jeg helt vet hva det er. Det lukter bål. Og nå er det mer lukt. Oi, nå det var veldig sånn parfymelukt. Åh, for meg. Ja, det smaker. Det smaker godteri, vindgummi, altså rød vindgummi. Oi, nå har jeg begynt å fantasere allerede, tror jeg. Men ellers så er jo lukten min jo veldig om det å bare røyke strå, som vi gjorde som barn. I hvert fall gjorde jeg det. Vi var ikke barn samtidig, Bjørte. Vi var jo voksen da vi var barn. Det stemmer. Jeg føler ikke at jeg blir høy ennå. Jeg synes det lukter bål, rett og slett. Det lukter rett og slett bål. Det kan ikke være mye farlig, dette her. Det er jo fordi alle fattigste kastene i India, antageligvis, dette da. De rager det selv. Det står i brevet at det skal være lite tobakk inni disse bladene. Det er det ingen tvil om. Det er mye blad, da. Ja, det er det. Mm. Ja, godt med blad, men jeg vet ikke helt det. Den er virker som nesten en annen kategori enn alle de andre sigarettene vi har hatt. Ja, blad er sånn sigar uten smak. Men er det litt sunt? Det virker nesten litt sunt, synes jeg. Det virker sunt. Jeg gir den pluss for å være sunn. Det er vanskelig å sette den på denne skalen, men jeg gir 75, jeg. Det var 75, ja. Det var såpass. Ja, jeg må ta et magedrag til det. Nå synes jeg merker at jeg blir høy. Ja, jeg vet ikke hva det er jeg kjenner, men jeg er i hvert fall ikke i superform. Nei. Jeg synes det gøy, fordi det, man kan smykke seg med det å røyke sigaretter, som jo ser tøft ut. Det har vi blitt enige om gjennom altså, verdenshistorien. Synes du det ser tøft ut å røyke disse sigarettene? Nei, men det, det er bedre enn ikke noe. Så jeg, for, bare for å, for å kunne ha følelsen av å røyke sigaretter, ja. For imagens skyld, så gir jeg den, jeg gir den 65 år, jeg gitt. Shit. Ja, jeg gir 61, jeg. 61, ja. Vi får resultatet etter denne låta, er det sånn, eller? Det stemmer, og du kan fortsatt abonnere da på vår store sigarettest på e-post. Send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk. Er jeg høy nå? Jeg vet ikke, men jeg litt høy. Du begynner å kjenne. Du blir sulten, i hvert fall. Fryktelig sulten. Er det Munches det heter? Ja, det gjør vi det. Dette Audio Slave, Be Yourself. Wow. Da tror jeg mye parfyme. Du har et tredje øye i panna. Er det? Audio Slave, Be Yourself i radioresepsjonen på NRK P3. Nå skal vi rydde opp litt grann her. Jeg beklager på det sterkeste at jeg sa Petterøs rød i stad. Det var selvfølgelig Tidemanns rød vi testet, og den fikk 78% på listen vår, altså foreløpig bronseplass. Mens Biri, indisk billigsigaretter med rødt bånd, fikk 67%, mine damer og herrer, og havnet like bak hjemmeavlet tobakk bearbeidet av Netto. Og det sier litt om at sånne gamle, litt vanskelige, rare, tørre sigaretter, de ligger da rundt 70. Kan vi, den konklusjonen kan vi trekke. Ja, typisk. Så bra, det er flere som har bedt om å få den på e-post, denne listen over sigaretter for testet, så bare send oss flere e-poster rett og slett, og be om dette hvis du ønsker det da. Det er bare en tjeneste dette her. Herregud, det er gratis også. Det er gratis også, det er så gratis det. Ja, vi skal snart ha foredrag, Kjøstheim. Ja, og i dag skal det handle om det israelske etterretningsvesenet Mossad. Oh lord, det blir spennende. Dette her er The Wombats Moving to New York i radioresepsjonen på NRK P3. Mitt navn og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Mossad er Israels etterretningstjeneste og har ansvaret for etterretningsarbeid, undergrunnsarbeid og kontraterrorisme. Mossad er en av verdens mest kjente etterretningstjenester og har opp gjennom historien vist seg å være dødelig effektive og kan i profesjonalitet gjerne sammenlignes med CIA og MI6. Mossad ble opprettet i desember 1949 og ble den gang kalt Sentralinstitutt for koordinering. Ønsket var den gang at alle sikkerhetstjenestene skulle koordineres i en sentral enhet. Denne ble i 1951 omorganisert og ble kalt Mossad, og er i dag, som den gang da, direkte underlagt Israels statsminister. Ifølge Mossads hjemmeside så er noen av de viktigste oppgavene for etterretningsorganisasjonen å samle inn informasjon utenfor landets grenser, forhindre utvikling og produksjon av ikke-konvensjonelle våpen i Israel-fiendtlige land, forhindre terrorangrep mot israelske interesser i utlandet, pluss planlegge og gjennomføre operasjoner utenfor Israel. En av Mossads mest kjente bragder er kidnappingen av Adolf Eichmann i 1960. Eichmann var en av de største og mest ettersøkte krigsforbryterne etter 2. verdenskrig. Han var en av arkitektene bak den endelige løsningen og selve utryddelsen av 6 millioner jøder. Eichmann levde etter krigen flere år i skjul i Argentina, men ble til slutt sporet opp, kidnappet og ført tilbake til Israel av Mossad. I Israel måtte han selvfølgelig stå til rette for sine handlinger og ble dømt til døden. Skulle bare mangle. En siste Mossad-aksjon som vi tar med i dette foredraget er den som skjedde etter München-massakren i sommer-OL i 1972, der flere i Israels Olympia-delegasjon ble kidnappet og drept av terroristorganisasjonen Black September. Etter denne massakren så beordret Israels statsminister Golda Meir Mossad om å spore opp og likvidere de ansvarlige for den grusomme forbrytelsen. Mossads hemmelige hevnaksjon ble senere kjent under navnet Operasjon Guds Vrede. Det var under denne aksjonen at Mossad satte sine bein på norsk jord i Lillehammer i juli 1973. Ja. Der drepte et team fra Mossad marokkanske Ahmed Bouchiki, som var totalt uskyldig og ikke hadde noe med München-massakren å gjøre. Det viste seg at Mossad var blitt feilinformert. De trodde Bouchiki var terroristen Alaa Hassan Salameh fra Black September. Fem agenter fra Mossad ble arrestert i Norge, men ble senere satt fri og returnert til Israel. Mossad fant den virkelige Ali Hassan Salameh i Beirut i 1979, der han ble sendt til de evige jaktmarker ved hjelp av en fjernstyrt bilbombe. Skal jeg stoppe der, eller skal jeg stoppe? Ja, det er vel mer nok det. Jeg har en fisefin dag. Ja, takk for det. Det var mye informasjon. Ja, jeg synes det var veldig bra, ja. Hva husker du best? Jeg husker vel best det med Adolf Eichmann, ja. At de tok han, var det på 60-tallet, var det det? Det var på 60-tallet, ja. Ja, det husker jeg godt. Ja. Jeg husker det ikke, men nå husker jeg det fra foredraget. Jeg synes kanskje det gikk litt fort til tider? Det går litt fort. Det går litt fort, ja. Men jeg synes det er mye, veldig mye informasjon, og det er klart hvis man hører på det litt i halv hastighet, så vil man jo få med seg kanskje mer. Men sikkert et tips til senere er å dvele litt ved forskjellige ting som har skjedd, og så reflektere litt over det. Men generelt, veldig høyt nivå. Ja, altså informasjonen er helt sikkert. Kunne hatt et par sånne lydeksempler? Ja, kanskje. Ja, det kunne Katte, jeg tenkte på det. Terningkast 5 fra meg, i hvert fall. Åh! Oh, dette er The Cure. Close to me. Takk skal du ha, Børte. Radioresepsjonen. Baksja! Close to me! I radioresepsjonen på P3, og Bjørte puster ut. Ja, jeg puster ut. Ja, det er godt etter dette fantastiske foredraget om Mossad. Takk for det. Det er så ordentlig at man kan lære noe. Jeg har lært to ting i dag. Jeg har lært masse om Mossad, og så har jeg lært... Hva vi lærte? Jeg har glemt hva jeg har lært det. Jeg lærte helt i begynnelse. Jo, det der med at det er sopp. Mm. At skjegget, du har ikke flass i skjegget, det er sopp i skjegget. Skal jeg lære deg en ting til? Enda en ting? Jeg kan si direkte til lytteren også, et annet ord for henrykt. Kisteglad. Jeg lærte deg løste kryssord i går. Kisteglad? Kisteglad? Mm. Det er vel hvis du sitter og sliter med... Hvilket kryssord var det? VG. VG-helg. VG, ja. VG. 7? Ja, jeg tror det. Akkurat. Ja, så hvis du sitter og sliter med det, så er det altså kisteglad. Ja, kisteglad er riktig ordet. Og var det henrykt? Henrik, ja, akkurat. Vi skal runde av vår sending i dag. Takk for at du har hørt på, og takk for alle tekstmeldinger som har blitt sendt inn til oss, og alle e-poster, selvfølgelig. Vi er tilbake igjen i morgen, vi, mellom 10 og 12. Fredag ble jo Tore skutt 4-5 ganger. Han har nå krøpt i korset og blir med på sjokkmaskinen vår i dag. Ja. Det er ikke fordi jeg følte at det var feil, men jeg liker dette kanskje bedre denne uken. Oi, oi, oi. Så nå må du være med her, etter det. Jeg får det i dag, jeg tror jeg får det i dag. Hva skjer noe gærent? Skifte batteri på den, Bjørte. Ja, skifte batteri. Uansvarlig for mitt lite. Ja, beklager. Kom igjen her, kjøkken! Mikrofonen. Bjørte fikk inn i dag. Han fikk inn i dag. Han skal bli skutt i dag. Skyt, men... Ja. Family? Nei. Nei. Det er mandag, herregud. Er det rumpa eller låret? Ja, rumpa. Venstre rumpaball? Ja. Jeg håper vi er det eneste radioprogrammet i verden som gjør dette i slutten av hver sending. Det ville overraske meg hvis det var flere. Ja, men kanskje noen Australier er en sånn her G'day mate, gonna shoot you today! Ja, det kan hende. Personen har hørt det til og med, og så stjert i det. Antageligvis. Ja. Ja, ja, vi minner om at podcasten er opp og går igjen, så det er bare å laste ned. Gå inn på nrk.no/podcast. Ellers er det bare å si ha det bra! Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.